صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bir insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın diğer insanlar gibi yeme ve içme gibi, yatma ve uyuma gibi, fıtri ihtiyaçları olduğu gibi, aynı şekilde toplum içinde yaşadığı gerçek ile insanlarla alışveriş yapma, alım-satım yapma, çarşı ve pazarda bulunma gibi toplumsal fonksiyonları da yerine getiren bir beşerdi. Bu noktada gerek fıtri ihtiyaçlar bakımından ve gerekse toplumsal gerçekler bakımından tıpkı diğer insanlar gibidir ve ayrıcalıklı hiçbir yönü yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi diğer Müslümanlardan ayıran en büyük özellik sadece onun Allah azza ve celle'nin Resulü olması ve kendisine vahyediliyor olmasıdır. Kendisine iman etmeyen insanların karşı geldikleri nokta işte burasıydı. Gözlerinde büyüttükleri peygamberlik mevkiini ancak bir melek ya da insanüstü vasıfları olan bir kişilik olarak kabullenenler kalplerindeki maddecilik hastalığını zahir ediyorlardı. Gaybi gerçeklere iman etmekte zorlanan o müşrikler, ancak elle tutulabilen, gözle görülebilen özellikler, vasıflar talep etmeleri, maddeyi nasıl ilah edindiklerini gözler önüne sermektedir. Sevgili dinleyenler, bir insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla olan muamelelerinden bir tanesi hadislerde ve özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyer tarihinde yerini alan bazı olaylar zikredilmektedir. Bu olay bazen siyer tarihinde ifade edildiği gibi bir ihtiyacından dolayı zırhını rehin olarak bırakması şeklinde tezahür etmiş, bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verecek hiçbir şeyi olmamasından dolayı borçlanması suretiyle tezahür etmiştir. Dünya ve dünyaya ait tüm geçici menfaata iltifat etmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ihtiyacına binaen bazen insanlara borçlanmış, borç almış, hatta alacaklıları kapısına kadar gelmiş, hatta yine alacaklıları tarafından sözlü sataşmalara dahi uğramıştı. Sevgili dinleyenler, işte bir insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlardan borç alması, borçlanması hakkındaki hadisleri bugün sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Sevgili dinleyenler, Müslümanlar arasında bir dayanışma biçimi olan borç verme, asla kırgınlığa ve dargınlığa sürüklememeli, Müslümanların kardeşlik hukukunu zedelememelidir. İman kardeşliğimizi dünyalık bir menfaatten dolayı bozmak, bu kadar kutlu, mukaddes ve üstün akide kardeşliğimizi yine bu kadar adi, bu kadar bayağı ve dünyevi menfaat uğruna feda etmemeliyiz. Borç alan ve borç veren kişiler arasındaki duruma işaret eden hadislerden bir tanesi, Hazreti Bureyde radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: "Men enzere ma'seren kâne lehu bikulli yevmin sadakatun." Kim bir borçluya mühlet verirse her gün için bir sadaka sevabı kazanır. "ومن أنذره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة." Kim birinin borcunu vadesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe her geçen gün alacağı mal kadar sadaka yazılır buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, müminin mümine yardımı ibadettir. Hatta bu öyle bir yardımdır ki, kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah-u Teala'nın da kıyamet gününde o kişinin sıkıntısını gidereceği bir yardımdır. Kıyametin o zorlu gününde kim Allah'ın sıkıntısını gidermesini isterse kardeşinin sıkıntısını gidermeli ve borcu vadesi geldiğinde onu güzelce tehir etmelidir. Borcunu borçludan normal şekilde alamayan kişi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak sahibine, "Sen hakkını borçludan imkan nispetinde günahlara girmeden al" buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah için yapılan her amelde bir ecir olduğu asla unutulmamalıdır. İhtiyacı olduğu halde kendi nefsini Müslüman kardeşine tercih etmek imanın en güzel alametlerindendir. Borç almakta adaletten ayrılmamak, kalpleri kırmadan Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmek, bu şekilde muamelede bulunmak, ecri de beraberinde getiren hayırlı bir davranıştır. Alınan borcun ödenmemesi, alacaklıyı oyalamak ya da zaten vermemek niyeti ile borç almak, kıyametteki amel terazisini tehlikeye düşürmektedir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Kim ödememek kastı ile borca girerse Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar" buyurmuştur. Allah-u Teala'nın huzuruna hırsız olarak çıkan kişi için Allah-u Teala borçlu ve alacaklı arasındaki hak alışverişini kendilerine bırakmaktadır. Hatta bu noktada borçlu kişinin salih amellerinden alınıp alacaklıya verileceği hadislerde ifade edilmektedir. İbn Ömer radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmektedir: "Üzerinde bir dinar veya bir dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu onun hayır ve hasenatından ödenir. Mahşerde ne dinar ne de dirhem vardır" buyurulmaktadır. Mal ve mülkün fayda etmediği o günde insanlar arasındaki alışveriş ancak insanların hayır ve hasenatları üzerinden, yani salih amelleri üzerinden yapılacaktır. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, borçlu olarak vefat eden kişilerden bazılarının cenaze namazını kılmaktan imtina etmiş, ancak borçları akrabaları üzerlerine aldıktan sonra cenaze namazlarını kıldırmıştır. Müminlerin birbirlerine karşı olan kul borcu ödenmediği müddetçe, yine birbirlerine karşı sorumlulukları olan cenazesinde bulunma, cenaze namazını kılma sorumluluğu da düşmektedir. Sınırsız insan ihtiyaçlarını en güzel şekilde frenlemek, ancak haramdan anlayan, israfa düşmekten korkan bir kalp ile olmaktadır. Lüks harcamalar, gereksiz yere yapılan masraflar sonucunda borçlanan kişilere Allah yardım etmemek de bu insanların borçlarına karşı kefil olmamaktadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Borç Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe, Allahu Teala borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile birliktedir. Raviye göre bu hadisi duyan Abdullah İbni Cafer vekiline şöyle duyurdu. Git, benim için borç al. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini işittikten sonra Allah'ın benimle olmadığı, bana kefil ve vekil olmadığı bir gece geçirmekten hoşlanmam buyurdu. Sevgili dinleyenler, bu hadise göre meşru yoldan borçlananlar, gerçekten ihtiyaca binaen borçlanan kişiler için Allahu Teala'nın kefil ve vekil olacağı ifade edildiği gibi, meşru bir şekilde ödemek niyetiyle borçlanmayan ya da haram üzere borçlanan kişiler için Allahu Teala'nın yardımcı olmayacağı ifade edilmektedir. Hiçbir gereği yokken sırf gösteriş için yapılan lüks masraflara, yine hiç gereksiz kredi kartı borçlanmalarına karşı Allah, kişileri ancak birbirlerine bırakmakta, borçluya ve alacaklıya kefil olmamaktadır. Sevgili dinleyenler, bir insan olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de borç almıştı. Hatta alacaklı Efendimiz'e kadar gelip parasını istemiş ve hatta Allah'ın Resulüne bazı yakışıksız sözler sarf etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu tavrından dolayı ona hiçbir şey söylememişti. Aksine şöyle buyurmuştu. Alacaklının borçlu üzerinde söz hakkı vardır buyurdu. Bu hadisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Bir adam gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağını veya hakkını talep etti. Bunu yaparken nezakete uymayan yakışıksız sözler de sarf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı adama haddini vermek istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyip bırakın, zira alacaklı kişinin hakkını alıncaya kadar borçlu üzerinde söz hakkı vardır buyurdular. Sevgili dinleyenler, bir başka hadiste ise Allahu Teala'nın üç kişinin borcuna kefil olacağı ve onları kıyamet gününde bizzat kendisinin ödeyeceği ifade edilmiştir. Hadisi Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz borç sahibi ödemeden ölünce borcu kıyamet günü ondan alınır. Fakat şu üç sebeple borçlanan kimse bunun dışındadır. Bunlardan birincisi, kim Allah yolunda cihatta zayıflar da düşmana karşı güçlenmek için borç alırsa ve bu borcu ödeyemeden ölürse, bu borcu Allah kıyamet gününde kendisi öder. İkincisi, bir adamın yanında bir Müslüman ölür de onu kefenleyip gömecek parası olmaz da bu maksatla borç alır ve borcunu ödeyemeden ölürse, bu kişinin borcunu yine Allah kıyamet gününde kendisi öder. Bunlardan üçüncüsü ise, bir adam bekarlık sebebiyle nefsinde Allahu Teala'ya karşı korkar, dinine zarar gelir diye borçlanarak evlenirse ve bu borcunu ödeyemeden ecel kendisine gelirse, Allah kıyamet gününde bu borcu kendisi öder buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, borcunu ödeyemeden ölen kişilerin bu borçlarını bizzat Allah Azza ve Celle kıyamet gününde kendisi ödeyeceğini ifade etmektedir. Allah Azza ve Celle'den bizleri kendi fazlı ile zenginleştirmesini, bize rahmet etmesini, borçlarımıza karşı kefil olmasını temenni ederiz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.